telefon. Skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 29 marca, minęła 23. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Opowiadamy się za wolnością każdego kraju do decydowania o tym, kiedy odbędzie się przejście z aut spalinowych na elektryczne, mówi szef rządu. Wystawę związaną ze zbliżającą się 80. rocznicą powstania w getcie warszawskim otworzył w Brukseli minister kultury. Izraelski premier, mimo apeli ze Stanów Zjednoczonych, nie zamierza rezygnować z kontrowersyjnych reform. Premier Mateusz Morawiecki powiedział, że jego rząd opowiada się za wolnością każdego kraju do decydowania o tym, kiedy odbędzie się przejście z aut spalinowych na elektryczne. Wczoraj państwa Unii zagłosowały za zakazem produkcji aut spalinowych po 2035 roku. Polska była przeciwna. Podczas konferencji prasowej szef rządu podkreślił, że nasz kraj opowiada się za wolnością w tej sprawie. Mamy ideologię klimatyczną, która prowadzi do czegoś, co z gruntu odrzucamy. Zakaz produkcji samochodów spalinowych. Niech społeczeństwa same w sposób łagodny, stopniowy decydują o tym, kto chce, kiedy, gdzie, czym jeździć. My jesteśmy za wolnością. Zdecydowanie opowiadamy się za wolnością. Polska od początku prac nad przepisami była przeciwko wprowadzaniu zakazu dla nowych samochodów emisyjnych po 2035 roku. Argumentowała, że nie można przerzucać kosztów na obywateli, dla których ekologiczne auta będą zbyt drogie, że 2035 rok jest nierealny i że przepisy nie uwzględniają różnych uwarunkowań w krajach członkowskich. Minister infrastruktury Andrzej Adamczyk powiedział, że trasa Via Carpatia będzie kluczowym elementem systemu transportowego zarówno dla Europy Środkowo-Wschodniej, jak i dla całego kontynentu. Szef resortu infrastruktury wziął udział w cyklu spotkań i rozmów Dialog Wysokiego Szczebla dla Ukrainy. Uczestnicy po południu wizytowali plac budowy na Via Carpatii. Minister Andrzej Adamczyk podkreślał, że bez tej inwestycji nie będzie możliwe stworzenie nowoczesnych połączeń drogowych z Ukrainą. Trudno sobie wyobrazić jako rozwijającą się bez właśnie takich szlaków transportowych jak Europa Trójmorza, bez takich szlaków transportowych jak Via Carpatia. Trudno sobie jest wyobrazić korytarze komunikacyjne na Ukrainę, nowoczesne korytarze komunikacyjne, bez takich rozwiązań drogowych, na budowie których jesteśmy. Dialog Wysokiego Szczebla dla Ukrainy zorganizowano w Rzeszowie. Wśród przedstawicieli 23 krajów z trzech kontynentów oraz czterech instytucji międzynarodowych są ministrowie do spraw transportu z Ukrainy, Szwecji, Czech, Słowacji, Litwy, Norwegii czy Wielkiej Brytanii. Szlak Via Carpatia to korytarz transportowy łączący Europę Północną i Południową. Na terenie Polski trasa będzie miała około 700 km długości. W eksploatacji jest już blisko 260 km tego szlaku, a w realizacji prawie 280 km. Wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński otworzył w Brukseli wystawę związaną ze zbliżającą się 80. rocznicą powstania w getcie warszawskim. Jak mówił podczas swojego wystąpienia, jest ono dowodem, że Polacy, niezależnie od wyznania, nie ustają w dążeniu do wolności. Powstanie w warszawskim getcie, którego 80. rocznicę właśnie obchodzimy, to pierwsze powstanie wielkomiejskie i zarazem największy zryw ludności żydowskiej w trakcie niemieckiej okupacji. Kolejnym było trwające 63 dni powstanie warszawskie z 1944 roku. Część żydowskich bojowników, którym udało się przeżyć, było uczestnikami tego drugiego powstania. Warszawa jest zatem miastem dwóch powstań. Powstanie w warszawskim getcie wybuchło 19 kwietnia 1943 roku. Zostało stłumione niecały miesiąc później. Izraelski premier oświadczył, że nie ugnie się pod presją Stanów Zjednoczonych. W bezprecedensowej publicznej krytyce Benjamin Netanyahu odrzucił apel prezydenta Joe Bidena o wstrzymanie wywołującej ogromne kontrowersje reformy sądownictwa. O szczegółach Wojciech Cegielski. Stany Zjednoczone już kilkakrotnie w ostatnich dniach wzywały izraelskie władze do wstrzymania prac nad reformą sądownictwa. Argumentowały, że stoi ona w sprzeczności z ustrojem demokratycznym. W ostatnich godzinach prezydent Joe Biden wezwał premiera Izraela, by wycofał się z pomysłu. W odpowiedzi Netanyahu wydał oficjalne oświadczenie, w którym napisał, że Izrael jest suwerennym krajem i nie będzie pouczany, tu cytat, nawet przez najbliższych przyjaciół. Polityk dał do zrozumienia, że nie zamierza wycofać się z reformy. Stany Zjednoczone to najważniejszy sojusznik Izraela. Każdego roku władze w Jerozolimie dostają około 4 miliardów dolarów od USA na zbrojenia, bez których bezpieczeństwo kraju byłoby poważnie zagrożone. Choć Benjamin Netanyahu od lat ma bardzo chłodne relacje z kolejnymi demokratycznymi prezydentami USA, to nigdy jeszcze publicznie nie wypowiadał się wbrew stanowisku swojego największego sojusznika. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. A przez Tel Awiw przeszły dzisiaj kolejne demonstracje przeciwników rządu. To był serwis Trójki. Sport i Mateusz Warianka. Zaczynamy od siatkówki. To był polski dzień w Lidze Mistrzów. Zaksa Kędzierzyn-Koźle pokonała u siebie 3-1 włoską Perugię, a wcześniej Jastrzębski Węgiel również wygrał na wyjeździe z tureckim Halkbankiem Ankara. Również 3-1. Rewanże odbędą się za tydzień. Jeśli oba kluby obronią zaliczkę, po raz pierwszy w historii będziemy mieli polski finał. W Lidze Mistrzów piłkarzy ręcznych również dominacja polskich ekip. Wisła Płock pokonała po rzutach karnych 30-29 francuskie Non i zagra w ćwierćfinale tych rozgrywek. Wcześniej do najlepszej ósemki turnieju awansowała Industria Kielce. A w hokejowej Ekstralidze GKS Katowice jest już o krok od Mistrzostwa Polski. W trzecim meczu finałowym pokonał 5-2 GKS Tychy, a w serii do 4 zwycięstw prowadzi już 3-0. Mecz obserwował Kuba Zinziński. Dobry wieczór raz jeszcze. Dobry wieczór. Zaczęło się dobrze dla tyskiego GKS-u. Dzisiaj mówiliśmy o godzinie 21, że Tyszanie prowadzili 1-0, a później już kontrola katowickiego GKS-u, bramka strzelona na 1-1 w drugiej tercji. W drugiej tercji także bramka strzelona na 2-1, na 3-1 w tercji trzeciej, ale jeszcze Tyszanie postanowili tutaj strzelić bramkę kontaktową w 42 minucie. Było 3-2, no ale później kolejne akcje i 3 minuty, 4-2, 5-2 i koniec tego spotkania. Dwukrotnie katowiczanie wykorzystali dzisiaj grę w przewadze i jeszcze raz podkreślili po tych dwóch pierwszych wygranych meczach w Tychach, teraz przed własną publicznością, że oni nie chcą się zatrzymać. Chcą ten finał skończyć jak najszybciej i zdobyć tytuł mistrza Polski. Czy tak się stanie? Okaże się już jutro, bo jutro mecz numer 4, który w Katowicach rozpocznie się o 19:30. A ja tylko dopowiem, że po brązowy medal sięgnęła dziś Unia Oświęcim. I na koniec jeszcze tenis. Do dużej niespodzianki doszło dziś na turnieju Miami Open. Z turniejem niespodziewanie pożegnała się Białorusinka Aryna Sabalenka, która goni w rankingu WTA liderującą Igę Świątek. Nierozstawiona Rumunka Sorana Krista odniosła największe zwycięstwo w swojej karierze, pokonując mistrzynię Australian Open 6-4, 6-4 i drugą na świecie Arynę Sabalenkę, awansując do półfinału Miami Open. Krista, która nie przegrała jeszcze seta na Florydzie i jest ostatnią nierozstawioną zawodniczką w drabince, zaprezentowała oszałamiający występ. Została dopiero trzecią tenisistką, która pokonała Sabalenkę w tym roku, komentuje na gorąco stacja ESPN. Teraz jestem spokojna. Praca na treningach przynosi efekty. Potrafię się odnaleźć na korcie i bardzo jestem szczęśliwa z tego, co tu osiągnęłam. Podsumowała Rumunka. Porażka Sabalenki sprawia, że w najnowszym rankingu będzie tracić do liderującej Igi Świątek około 2000 punktów. Z Miami dla Sportu w Trójce, Jan Pachlowski. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W ciągu dnia na termometrach przeważnie od 10 do 14 stopni, poza tym zachmurzenie duże, początkowo w centrum i na wschodzie mogą pojawić się jednak przejaśnienia. Poza tym okresami opady deszczu, początkowo na wschodzie kraju i w rejonach podgórskich Karpat możliwe opady deszczu ze śniegiem. W Tatrach spadnie sam śnieg, a na zachodzie i w centrum lokalnie pojawią się burze. Trójka. Program trzeci. Dzień dobry, Mr. Blues. Tak bardzo dawno już pan nie zaglądał do mnie. Jak widzę, pan nie sam, pan z najpiękniejszą z pań, pan z panią melancholią. Co słychać, Mr. Blues? Pan dawno nie był tu. Jak miło widzieć pana. Widocznie przyszedł pan, aby wykonać plan, plan roczny zasmucenia. Jak zdrowy, Mr. Blues, słyszałem, że pan znów chorował na wesołość. Jak dzieci uczą się, o tak pamiętam je, to smutka i minorek. Odchodzi pan już, Mr. Blues. Mam wobec pana dług, jaki pewnie pan zapyta. Bo widzi pan do słów, brakło mi tylko nut i pan mi je dopisał. Da, da, da, da. Słyszałem, że pan znów chorował na wesołość. Jak dzieci uczą się, o tak pamiętam je, to smutka i minorek. Odchodzi pan już, Mr. Blues. Mam wobec pana dług, jaki pewnie pan zapyta. Bo widzi pan do słów, brakło mi tylko nut i pan mi je dopisał. Dzień dobry, Mr. Blues. No, w zasadzie dobry wieczór. Mateusz Krautwurst z tej strony. Serdeczne dźwięki się rozpoczęły. Zaczęliśmy od Jacka Piskorza i Kuby Badacha, którzy pozwolili sobie na odważną interpretację utworów Andrzeja Zauchy. Dzisiaj o odwadze będziemy mówić, ale nie tylko tej odwadze wykonawczej, ale również odwadze związanej z muzyką autorską, a moim i Państwa gościem jest Daniel Kapustka. Dzień dobry, witam serdecznie wszystkich słuchaczy. No tak, ile odwagi trzeba mieć, żeby wystąpić z gwiazdą dla na przykład 10 tysięcy ludzi i być na scenie? Czy to ciągle powoduje taki stresik w twoim życiu, tremę tak zwaną? Akurat ja mam tak, że raczej się nie stresuję tym. Chociaż no teraz już mam dość duże doświadczenie za sobą. Zapewne pierwsze wykony były dość stresujące, kiedy widziałem, nie wiem, 100 tysięcy ludzi nawet przed sceną. No tak. Tak było na przykład z Ostrym na jednym koncercie i oni krzyczeli tak głośno, że nie byłem w stanie usłyszeć swojego instrumentu na scenie. To był szok i stres, mimo że już wtedy byłem w miarę doświadczonym muzykiem. Kiedy pierwszy raz mogłeś wystąpić na scenie? Ile mogłeś mieć lat? To chyba było 14-15 lat. Okay. No, dostałem część trasy zespołu Breakout Tour, czyli Piotr Nalepa, syn Tadeusza. No i właśnie ekipa w sumie znajomych, bo część była z Tarnowa, część była z Krakowa. Stwierdzili, że może się to udać. No tak, ekipa znajomych. Czyli trochę przepis na to, w jaki sposób zostać muzykiem, czyli przygotować kunszt, a potem poznać ludzi, którzy zapamiętają albo zapiszą twój numer telefonu. No dokładnie. Czyli... wiele spędzonych wieczorów na rozmowach ze znajomymi. Tak, tak zwany networking. Tak. Dziś jest chyba o tyle prościej, że nie trzeba się zastanawiać, czy na pewno będziesz pod telefonem stacjonarnym, gdy ktoś zadzwoni, bo telefon jest zawsze w kieszeni. No dokładnie, a nawet już teraz jest pewną zmorą. Zawsze jest w ręce, rzadziej jest w kieszeni. No dokładnie. Czy ty jako artysta, wykonawca spędzasz również sporo czasu na śledzeniu tego, co się dzieje wśród innych perkusistów na przykład, w ich życiach, na ich trasach? Czy też jesteś zakładnikiem tej sytuacji, że możemy jednak zobaczyć, jak koledzy sobie radzą? No raczej jestem zakładnikiem, natomiast są moi ulubieni bębniarze, których obserwuję trochę na Instagramie, czytam ich dyskografię. Mhm. No raczej sobie analizuję tych, którzy mnie interesują, a przez Instagram przewija się nieco więcej. Czy to doprowadziło Daniela do muzyki autorskiej? Nie wiem. Dowiemy się po utworze, który zabrzmi za chwilę. Practice for Fun. Daniel Kapustka jest ze mną, więc jest również z Państwem. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Practice for Fun to pierwszy utwór, który zapowiada autorską płytę. Możemy do niego dotrzeć w internetach. Tak, Spotify, Tidal i podobno 500 innych platform streamingowych. Plik można sobie pobrać, można do niego docierać, jeżeli ma się łącze internetowe. No i co? Można tego słuchać. To najważniejsze w muzyce. No tak, zapraszam, po to w sumie wydajemy tą muzykę, tak, żeby odbiorca mógł stwierdzić, czy mu się to podoba, czy nie, czy poruszy jego emocje, czy wykonawca jest ciekawy. Czy widzisz szansę dla tego pierwszego utworu jako na przykład pierwszy taniec, albo coś takiego, co może zakorzenić się w polskiej kulturze? Na pewno pierwszy taniec na weselu jazzmana albo basisty. Okej. Okay. Piotr Żaczek na basie to wysokie C, jeżeli chodzi o wybór basmana. Tak, no właściwie to moja miłość basowa i to nie tylko w skali kraju, ale w skali świata. No wybitny człowiek. Człowiek basista w ogóle. Długo musiałeś prosić Piotrka, żeby wystąpił z tobą na płycie? No, właściwie to nie. To może świadczyć o tobie dobrze? Być może. On po prostu jest przesympatycznym człowiekiem, który... który nie musi robić wielu rzeczy. Nie musi robić, no to prawda. No właśnie. Ale po prostu jak mu się podoba, to bierze w czymś udział. No to... I no to tak. Jest dla mnie w sumie bardzo miłe. A, dla Państwa też może być to wyznacznik pewnej jakości tego, co nadchodzi. A nadchodzi płyta autorska Daniela Kapustki, naszego gościa. Practice for Fun. No to jeszcze ciekawszy temat, czyli nawiążmy do tytułu tak prostolinijnie. Ćwiczenie na bębnach jest faktycznie dobrą zabawą, czy no trochę jak rozciąganie w moim mniemaniu, po prostu bolesna sprawa, którą trzeba robić? To zależy od perspektywy. No jeżeli się chce być zawodowym muzykiem, perkusistą, to niestety trzeba trochę przecierpieć, bo jest to dość trudny instrument, przynajmniej z moich doświadczeń, bo też ćwiczę i gram na innych instrumentach. No żeby to nie frustrowało, to po prostu musi być przyjemnością. I tak sobie pomyślałem, że właśnie bez tego, bez tej przyjemności nie da się wykonywać tak właściwie muzyki z satysfakcją. No z tak. Radością. I obopólną chyba dla słuchaczy i dla artystów na scenie. Tak, no to jest raczej odczuwalne, przynajmniej tak mi się wydaje. To nie jest tak, że zrobiłeś jakiś poziom skilla i już, tylko trzeba go pielęgnować, żeby to nie zardzewiało? To jest nieskończona historia. Jakby tej gry się nie da przejść. No masz jakieś takie kolejne levele, które w swojej głowie ustawiasz, że trzeba coś zrobić, coś dopracować? Czy faktycznie pilnujesz, żeby nie zakurzyła się ta książka? Raczej, żeby się nie zakurzyła, ale jakby rozwijam się też jako muzyk właśnie na innych instrumentach i producent muzyczny, więc to mi daje perspektywę trochę inną niż same techniczne podejście do instrumentu. Okay. Po prostu sądzę, że bębny mają służyć muzyce. Okay. No chyba, że jest solo, to wtedy może być ten fragment wyżycia się i pokazania tego, co się w tej sali tam przerabia. Granie na basie, ćwiczenie na innych instrumentach wpływa na twoje granie na perkusji? Czy tak, zdecydowanie, zwłaszcza właśnie bas i piano. Okej. W momencie, kiedy sobie tworzę piosenkę, grając na pianie i basie, chyba najwięcej uczę się gry na bębnach, czyli perspektywy i miejsca, które mogę zająć w piosence, w muzyce. Jakie miejsce perkusja zajmuje w utworze Vito Bambino pod tytułem Age of Detox? Za chwilkę Państwo usłyszą. Powoli nad miastem rosną pomarańcze. Jedną zrywam, bo do wina taka będzie w sam raz. Tęsknisz za wiatrem we włosach, za nad miastem na posakach. Ja wiem, ja wiem, ja wiem. Pewnego dnia ty i ja odlecimy znów od złego świat uratować. Pewnego dnia ty i ja odlecimy. Dla ciebie co mogę, dla ciebie mam czas. Uszyję ci strój supermenki, ja sam supervillain zrobię skok na bank. Polecimy wyżej niż do chmur. Pokaż mi planetę, gdzie zbiór. oczy, widzimy wzrok, powiemy, że nasza to. Jeszcze tylko trochę, silna bądź. Będzie po robocie. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Daniel Kapustka jest ze mną. Dobry wieczór. No, dobry wieczór. Vito Bambino śpiewał dla nas. Piosenka tytułowo po angielsku, ale po polsku śpiewana. Właśnie nie zwróciłem na to uwagi, szczerze mówiąc. Ale to jest bardzo interesujące, no bo tak. wielu muzyków potrafi w ogóle usunąć wokalistę ze swojej głowy, słuchając podkładu instrumentalnego, który zawiera tego wokalistę wewnątrz. I to dość głośno. Tak, tak. No, właśnie zastanawiam się, ile muzyków zna teksty piosenek, które bardzo dobrze znają i zagrali je 1000 razy. No to mogę ci powiedzieć, że gość Serdecznych Dźwięków sprzed kilku edycji, tej audycji, Kamil Barański jest takim gościem, który tych tekstów słucha bardzo uważnie. Trzeba uważać. To się szanuje. To się szanuje. Pozdrawiamy Kamila, przezdolny człowiek. I co, czekamy na jego autorskie rzeczy? Tak, oczywiście, czekamy. Ja nawet słyszałem 12 lat temu już Kamila rzeczy, ale nie wiem, dlaczego ich nadal nie wypuścił. Ach, no tak, no bo Kamil produkuje dla innych ludzi i jest kompozytorem i akompaniatorem i to sprawia mu frajdę. Ale faktycznie, żeby znaleźć nagranie pod jego nazwiskiem, jako nagranie prezentujące autorski album, autorski pomysł czy singiel, jeszcze tego nie ma. Ale na ciebie też chwilę czekaliśmy. No tak, no bycie muzykiem sesyjnym po prostu zabiera 200% wolnego czasu wręcz. Czasami no tak. Doba ma 40 godzin. Czekanie na tę muzę autorską ma kilka powodów. Zajętość to jest jeden powód. A odwaga, od niej zaczynaliśmy, ale w takim kontekście w ogóle bycia na scenie czy występu przed publicznością, ale pokazanie własnego pomysłu najpierw w zasadzie branży może też się wiązać z odwagą, jak ta branża, ludzie, którzy cię znają z grania wymyślonych, często wybranych najfajniejszych utworów, no teraz będzie patrzeć na to, co ty proponujesz jako artysta i już nie możesz się za nikim schować. To cię stresuje lekko? Przy premierze własnych rzeczy? No na pewno jest to stresujące, zwłaszcza, że utwór ten przynajmniej nie powstał w ciągu jednego dnia, a na drugi dzień nie został wydany, tylko już chwileczkę leżał w szufladzie komputera. No i po prostu z czasem traci się dystans do jakości wykonania, do w ogóle kompozycji, ale... Czyli chciałbyś już coś tam zmienić pewnie? No oczywiście, to oczywiście tak. Już się zaczynam wstydzić nawet, ale po prostu trzeba działać, wydawać jak najszybciej, bo myślę, że słuchacz, jak już się zainteresuje artystą, to czeka na to, co się wydarzy dalej, a nie czeka na to, żeby za 2 lata wyszła kolejna jedna piosenka. Albo ta sama piosenka w innej wersji. No, dokładnie. A poza tym to, czy to jest fajne, czy niefajne, to właśnie słuchacz raczej ocenia niż sam wykonawca. Ale też piękne... rozróżnienie tutaj zastosowałeś między słuchaczem a wykonawcami, czyli tymi słuchaczami, którzy są muzykami, bo często artyści myślą o odbiorze właśnie swoich kolegów po fachu, trochę zapominając o tym, że słuchacz niekoniecznie musi mieć wykształcenie muzyczne, a też muzykę może kochać. No tak, trzeba też wiedzieć, dla kogo się tą muzykę pisze, bo można prowadzić wiele projektów, właśnie na przykład solowy, instrumentalny dla kolegów z branży, ale też, nie wiem, piosenkowy zespół jakiś dla ludzi, którzy chcą po prostu posłuchać muzyki dla przyjemności i odczuć jakieś emocje związane nawet ze swoimi wydarzeniami prywatnymi tak. W życiu. Practice for fun. Jeżeli państwo ćwiczą, to proszę pamiętać, że zawsze dla przyjemności. Przyjemności muzyczne to również te utwory, do których docieramy my jako artyści, z potrzeby serca, albo przez przypadek. To zaraz się dowiemy, w jaki sposób nasz gość Daniel Kapustka trafił na Tower of Inspiration Dave'a Weckla. Daniel Kapustka jest ze mną. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Dave Weckl jest bębniarzem dobrym? Zdolny? Zależy z czyjej perspektywy. No, na pewno jest totalną ikoną jakiegoś nowego stylu grania na bębnach. No, to jest, myślę, bębniarz, którego każdy perkusista zna. No tak. I pewnie większość na nim się wzorowała w pewnych okresach swojej. Czy to, co, muzycznie dzieje się u Dave'a Weckla, to fusion? Tak można to nazwać? Tak, no raczej tak, zdecydowanie. Ale jazzowe korzenie tam słychać, prawda? Oczywiście, no też jest to Amerykanin, który po prostu w młodym wieku był jakby ogarnięty dookoła tym jazzem, który był wtedy muzyką popularną u nich. Tak. No tak, muzyką dla zabawy. Tak. Jazz dzisiaj może taką funkcję jeszcze pełnić, czy myślisz, że zszedł do podziemia? Na pewno zszedł do podziemia. Też ten jazz się rozrósł na wiele podgatunków. Mhm. Wkroczył też hip-hop dość istotnie w granie jazzu. No ale ten jazz tradycyjny, o którym mówimy, myślę, że jest nieodłącznym elementem kulturalnej imprezy. Okej, okay. No tak. Ja Państwu życzę jak najwięcej kulturalnych imprez. Ta impreza, czyli Serdeczne Dźwięki, również do takich należą. Zabierzemy Państwa do Kalifornii. A za chwilkę powiem dlaczego. Płonę jak słońce w LA. A tobie płoną mączy. Po co szukać chcesz? Cienia wątpliwości. Kiedy coś tu się pija, mam ogień, a ty tańczysz jakby nie patrzył nikt. Mają tu choć tu być, robią szmal, robią kwit, a wrażenia nie robisz nikt. Zagrałbym z tobą w grę. Prawda czy wyzwanie? Bo czy prawdą jest, że nie jesteś dla mnie? Kiedy coś tu się pija, mam ogień, a ty tańczysz jakby nie patrzył nikt. Wszystko gładko ma iść jak po Rosji. Syk, zwiążę syk, Cadillac'em de Ville. Zaśpiewał. Byliśmy w Kalifornii. Byliśmy tam ja i mój gość, czyli Daniel Kapustka, ale też państwo. Dobry wieczór. Dobry wieczór państwu. Kalifornia, twój werbel? Mam nadzieję, że to mój. Na pewno nagrywałem. Nie został powmieniony. Tak. No dzisiaj możliwości producentów są bardzo szerokie. No tak, ale w sytuacji, w której w studiu można dzisiaj zarejestrować żywą perkę i żywego człowieka, a później można jego brzmienie podmienić, to można zachować jeszcze czas, w którym konkretne elementy zostały uderzone. I to tak, chyba... myślę, że ten czas jest niepodrabialny. No. I jakby cała emocja tak zwanego groove'u. No tak, to w jaki sposób ktoś ten czas czuje. No na pewno też producent, którym był Łukasz Mrozu, bardzo mnie nakierowywał podczas sesji, w jaką stronę i artykulacyjną, i groove'ową, okay. i jakie instrumenty dobierać. W ogóle mnie totalnie zszokował swoją świadomością produkcji utworów. Ciekawe. Jest, mimo, że go znam no już chyba z 12 lat właśnie, mm-hmm. to po prostu byłem totalnie zaskoczony. Bo tam nagrywaliśmy też jeszcze dwa inne utwory, czyli singiel Lecimy za wysoko, który jest wykonywany z Vito oraz Nogi na stół z Jareckim. Jareckim. Okay. Tak, no i właśnie, że tak powiem, paleta barw była dość szeroka i Mrozik dzwoniąc przed sesją do mnie dokładnie mówił mi, jakie mam zabrać werble, jakiego rodzaju szmatki na te werble. Nawet mówił o sprężynach na werble, grubsze, więcej, szersze, węższe. No i to mnie zdziwiło, że masz głęboka świadomość. Taką wielką świadomość. No. No ale jak głęboka świadomość, to też wysokie oczekiwania względem tego, co się w tym studiu ma pojawić. No to stresujące chyba dla muzyka, czy niekoniecznie? Czy bezpieczne właśnie? No dość stresujące, natomiast ja to bardzo lubię, że jest producent, który dokładnie wie, czego chce i nie marnuje się czasu w studio na szukanie, chociaż to też jest fajne, bo to jest kreowanie. Natomiast w takim przypadku, kiedy Łukasz, on robi wszystko od A do Z, kompozycje, produkcje, pisze teksty, oczywiście wspiera się również innymi artystami. Ale ma w tym kontrolę. Tak, jest jakby mózgiem całej tej twórczości. No więc dla mnie to jest totalny geniusz. I jest popularny. Jest popularny. A ta muza jest naprawdę niezła i jest popularna. Bardzo mi się podoba. Czyli to jest nadzieja po prostu, że trzeba świadomie walczyć o swoją muzę, a później, no właśnie, dobrze prowadzić ten biznes. Też o tym rozmawialiśmy off the record, że nagranie płyty to jedno, a potem pokazanie jej światu to drugie. Tak, co jest bardzo trudne i no, z mojej perspektywy wygląda to tak, że edukacji w naszym kraju jest praktycznie zero mowy na temat budowy marki muzycznej, czy na w ogóle jakiejkolwiek marki i na temat później dystrybuowania sobie tym. No, ja na przykład siedzę w internecie i szukam tych informacji i próbuję tak trochę z żartem sobie wprowadzać różne, różne środki marketingowe. Mówisz o edukacji muzycznej, której doświadczyłeś po prostu, że... Nie, mówię o edukacji sprzedaży i popularyzacji tej swojej twórczości, no bo... Tak, tak, ale wewnątrz edukacji muzycznej, czyli akademia, szkoła muzyczna i tak dalej, czy że w ogóle? Przydałoby się wszędzie tak właściwie, no bo nawet ktoś, kto wychodzi... Kończy podstawówkę, powinien wiedzieć, o co chodzi? Jak sobie może zbudować markę, jak żyć dalej, no nie? Co zrobić dalej po prostu. No tak. Jak dbać o finanse, bo to też w ogóle jest zerowa świadomość. Trzeba walczyć po swojemu. A jak się popełni błąd, to proszę się nie przejmować, bo zawsze jest jeszcze tak zwana druga szansa. No, poza tym to jest najlepsza szkoła. Dance. Second Chance. Utwór z płyty Sexy Flexi. Ze mną jest człowiek, który wytłumaczy, dlaczego usłyszeliśmy ten utwór. Daniel Kapustka, dobry wieczór. Witam serdecznie. To dlaczego nam to robisz? Dlaczego tego słuchaliśmy? No, dlatego to robię, ponieważ... Jak to zmienić po polsku? Po tej wiełeklu. Kolejną inspiracją, taką po prostu kometą, która spadła na moją głowę, był Michał Dąbrówka. Ponieważ tata mnie zabrał na koncert w piwnicach Tarnowskiego Centrum Kultury, gdzie właśnie Michał grał z Krzysztofem Ścierańskim, Markiem Napiórkowskim i Zbigniewem Jakubkiem. Okay. I ja wtedy nie za bardzo rozumiałem, o co chodzi w muzyce, bo to był po prostu pierwszy rok jakiejkolwiek styczności z muzyką wykonywaną na żywo. Okay. Wtedy pomyślałem, że fajnie, fajnie, jest to ciekawe i każdy następny koncert będzie jeszcze ciekawszy, jeszcze lepszy. No i tak jeździłem na kolejne koncerty różnych innych wykonawców i jakoś nie robiło to na mnie tak potężnego wrażenia. No i z czasem zrozumiałem, że Michał to po prostu król polskich bębnów. No i to jest osoba, myślę, że która inspiruje większość polskich bębniarzy i nie tylko uczących się, bo żeby dogonić mistrza, to jest chyba wręcz niemożliwe. Gdy z perspektywy czasu słuchasz, jak Michał gra na bębnach, bo jest przecież ciągle aktywnym, rozchwytywanym w sumie i zajętym muzykiem, to dalej czujesz, że to jest świetny bębniarz? Czy to było wrażenie tego młodego chłopca, który miał styczność z muzą po raz pierwszy? No zdecydowanie im dalej w las, tym po prostu... Więcej argumentów, jest, tak? Jest więcej argumentów, jest jeszcze większym mistrzem. No zwłaszcza, że też poznałem go osobiście i wiem, że jest producentem. Czekamy też na autorską płytę, co? No, dokładnie. No, to jest koniec świata. Michał Dąbrówka to jest koniec świata. Póki świat się nie kończy, to zabrzmi piosenka Krzysztofa Napiórkowskiego pod tytułem Nigdy nie wrócę. Dokąd nie wrócimy nigdy, za chwilkę się zastanowimy wspólnie z moim gościem. Samochód wypełniony szeptami przekracza prędkość. Za oknem niespokojna noc. Samochód niebezpiecznie pędzi prosto w mrok. Już prawie tańczy na drodze, którą dobrze znam. Nigdy nie wrócę. Nigdy nie wrócę do tego miasta. Poznałem ciebie. Dobro nie ominie nas. Samochód niebezpiecznie pędzi prosto w mrok. Już prawie tańczy na drodze, którą dobrze znam. Poznałem ciebie. Gdy nie do tego miasta. W którym poznałem cię. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Daniel Kapustka jest ze mną. Dobry wieczór. Dobry wieczór. No to dokąd nigdy nie wrócisz? Nie wrócę już do tych błędów, które popełniłem, ponieważ staram się na nich uczyć. A, bardzo dobrze. Ponoć z wygranej i z sukcesu nie wypływa dla nas w kwestii nauki zbyt dużo. To tylko błędy ponoć wprowadzają jakieś zmiany. No tak, tak. Sukces to jest przypadek, a błędy co prawda też jest przypadek, ale na nich się uczymy i pracując raczej coś można osiągnąć. W utworze Nigdy nie wrócę Krzysztofa Napierkowskiego słyszeliśmy również twoją partię perkusji, prawda? Tak. Jeszcze inny kolor twojej osoby, jeśli chodzi o muzyczną wrażliwość. Mógłbyś to tak ocenić? No raczej tak, to też duży wpływ właśnie Krzysia. To był chyba tak właściwie pierwszy artysta, z którym grałem dłużej. Nagraliśmy 3 płyty, no i po prostu byliśmy zespołem, który siedział w pracowni i do każdej płyty aranżowaliśmy utwory. Razem z tak zwaną drużyną pierścienia, czyli Kasprem Stolarczykiem na gitarze i Maćkiem Magnuskim na basie. Okej. No tak, czyli też grono znajomych, utalentowanych ludzi. Zdecydowanie. No i tych ludzi, którzy mieli zajawkę, żeby jednak siedzieć na tych próbach, bo pojawia się raz po raz takie przeświadczenie, że a może zbędne, albo szkoda czasu, albo wypadałoby za te próby dostać dodatkowe pieniądze. Czy to jednak nie jest tak, że te próby są po prostu niezbędne, albo że one dopiero pozwalają na usystematyzowanie właśnie wspólnego myślenia o czasie, o brzmieniu? Czy faktycznie to jest tak zwany problem? Kurczę, no zależy w jakiej sytuacji. No jeżeli się tworzy band, to moim zdaniem to jest najważniejsze, żeby wspólnie grać. No kurczę, nie spotykając się z ludźmi w zespole, nie da się stworzyć jakiejś takiej magicznej emocji niepowtarzalnej. W domu możemy wyprodukować wszystko. No tak, ale wtedy pracujemy w pojedynkę. Tak, tak. A ta energia między ludźmi w zespole się tworzy w jakiś dziwny sposób i jest zupełnie magiczna. Czy w nagraniach, które zawierać będzie twój autorski album, tam będzie słychać ten czas przepracowany wspólnie z Piotrem Żaczkiem? Czy to jest właśnie taki album koncepcyjny i zderzenie pewnych gotowych pomysłów z talentem Piotra? Czy mieliście jednak ten czas, żeby pewne rzeczy przedyskutować, zderzyć? Czy właśnie wziąłeś odpowiedzialność jednak za produkcję? Myślę, że wziąłem odpowiedzialność za produkcję. Tak naprawdę wydarzyło się to tak, że ja nagrałem ten utwór i jak usłyszałem temat, to sobie uświadomiłem, że jestem pod absolutnym wpływem Żaka. No i stwierdziłem, że poproszę go, może by się dograł jako... No i to było spoko, że się zgodził. Naprawdę podniosło mnie to na duchu. Mimo, że grałem z nim w wielu wcześniejszych sytuacjach typu Kaja czy The Voice. Dużo, dużo współpracowaliśmy już wcześniej. Mm-hmm. No tak, ale to zupełnie inny kontekst, jeżeli mówimy o muzyce autorskiej. Tak. Inne emocje, nie? Mm-hmm. Ja pamiętam, że wielokrotnie w sytuacjach takich semizawodowych, powiedzmy, pokoncertowo czy przed, jak rozmawialiśmy o tobie i udziale w roli perkusisty w zespole, który właśnie zszedł ze sceny, który na scenę miał wejść, to oczywiście miałeś wobec tego dużo serca i szacunku, ale ja pamiętam te rozmowy, że no wiesz, to nie jest moje. No i teraz nadchodzi coś, co faktycznie czujesz, że będziesz mógł tak nazwać, że to jest coś, na co czekałeś, że to twoje, że to twój sposób myślenia o muzyce? No na pewno. Ja tworzę utwory pod wpływem jakiegoś impulsu. Nie zastanawiam się, żeby to miało jakiś konkretny charakter. To po prostu siadam za instrument i gram. I to, co wyjdzie, staram się jakoś usystematyzować. Mhm. No i właśnie takie kwiatki wychodzą. Takie kwiatki. I kiedy więcej kwiatków w tym ogródku będzie dla nas słuchaczy? Mam nadzieję, że kolejny singiel wyjdzie w maju. Okay. Już mam nagrane, ale jeszcze muszę troszeczkę wyprodukować ten utwór. I to będzie tym razem bardziej jazzowa ballada z udziałem Jana Smoczyńskiego na fortepianie, Roberta Murakowskiego na trąbie i Wojtka Famielca na basie. Super, czyli tak naprawdę wiele kolorów i nie do końca, bo ja zdefiniowałem sobie w głowie już tę płytę jako taką płytę właśnie duetową albo płytę, w której ty faktycznie zawłaszczysz sobie tę przestrzeń instrumentalną, a to niekoniecznie. Mogą być jeszcze zagadki. Chcę, żeby ta pierwsza płyta była takim przekrojem i podsumowaniem mojej dotychczasowej, nie wiem, może nie kariery, ale wpływów muzycznych. I chcę zaprosić ludzi, z którymi współpracuję u innych artystów, w programach, tak, albo z którymi po prostu się koleguję, lubię. I którzy mogą zaoferować tej muzyce jeszcze coś ciekawego. No, dokładnie, dokładnie. Czekamy na to. Do maja jeszcze kawałek, ale no to szybko zleci. Trzymam cię za słowo. Practice for Fun jest dostępny wszędzie. Daniel Kapustka powiedział pierwsze słowo. To nie jest słowo ostatnie. Ja dziękuję za spotkanie i czekam na nowe nagrania. Dziękuję bardzo. Państwa zabieram do inspiracji Daniela. Kolejne ciekawe dźwięki, ale to chyba z rzeczy, które inspirują go teraz. Te, które dziś sprawiają, że serce bije szybciej. Snowblind dla Państwa. Dobrej nocy. Dobranoc. Clouds are cruel.